เปลี่ยนหัวลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะที่เราจะต้องศึกษาอบรมกายเมื่ออบรมกายให้ดีกายนี่หมดภาระที่จะบริหารมากเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องนุ่งเรื่องห่มอะไรให้มันพอดีพองามหลังจากนั้นการรักษาศีลมันก็ง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นเมื่อศีลบริสุทธิ์ดีงามไม่เดือดร้อนอาดูลใจในการกระทำการพูดการคิดของตนเองจิตนี้ก็บริสุทธิ์ผ่องใสเจริญสมาธิก็ง่ายเป็นสมาธิเมื่อจะเพ่งพินิจพิจารณาสิ่งใดมันก็หลากลังไหลออกมาเป็นเส้นเป็นสายเป็นเรื่องเป็นราวออกมามันผิดกันมีผลอยู่ในการพัฒนาอย่างนี้มันเกิดปัญญาได้เพราะนั้นปัญญานี้จะเข้าถึงตัวสัจธรรมจะรู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้หลังจากนั้นก็จะมาถึงความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเรามาใช้เวลาของเราที่ยังมีเหลืออยู่ไม่มากมายเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ในการมาในการฟังของเราซึ่งอาตมาคิดว่าชั่วโมงที่เหลือนี้เราจะพูดกันเรื่องสารธรรมะของผู้บริหารล้วนๆเลยธรรมะสำหรับผู้บริหารล้วนๆขอใช้เวลาปารภทบทวนที่ผ่านมาสักเล็กน้อยว่าจริยธรรมที่เรากำลังพัฒนากำลังฝึกตามหลักสูตรนี้นั้นมันเป็นการเดินเข้ามาถูกที่ถูกทางในการพัฒนาประเทศชาติสังคมและความเป็นอยู่อย่างมีศักยภาพของมนุษยชาติถ้าหากโลกได้อ่อนตัวลงทางจริยธรรมทางศาสนาปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายวินาศย่อยยับมันจะเกิดขึ้นเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้จับคู่เราได้จับคู่ระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนานี่คู่หนึ่งวิทยาศาสตร์ผลิตเทคโนโลยีออกมาให้ความสะดวกสบายทางกายศาสนาผลิตสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมออกมาเพื่อคุ้มครองจิตใจของหมู่มวลมนุษยชาติให้รู้จักรู้เท่าทันใช้เทคโนโลยีอย่างมีประโยชน์และมองเห็นโทษรู้จักทางออกจากมันเพื่อป้องกันหายนะภัยอันจะเกิดขึ้นจากความเจริญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่จึงจำเป็นต้องมาศึกษาในเรื่องจริยธรรมกลับคืนมาสู่ศาสนาไม่ว่าในประเทศใดๆที่เจริญแล้วอย่างในสหรัฐอเมริกาเมื่อสัก10ปีผ่านมาเสียงเรียกร้องของมหาชนดังก้องทั้งเมืองว่า Back to Basic Return to Basic กลับคืนสู่พื้นฐานเดิมประชาชนเรียกร้องให้รัฐจัดระบบการศึกษาให้การศึกษานั้นมีสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมขึ้นมาจริยธรรมขึ้นมาเพราะปัญหาของความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีนั้นได้สร้างความเจ็บปวดรุนร้าวบาดแผลของสังคมทำให้บ้านเมืองเกิดอาการที่เรียกว่าโซเชียลอินสังคมป่วยไข้ชนิดที่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองไม่มีระเบียบวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่เคารพผู้บริหารผู้นำอะไรต่างๆนี้กลับไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะขาดสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมการศึกษาของเขาขาดสิ่งนี้เขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลจัดระบบการศึกษานี้หนังสือพิมพ์ใหญ่ๆพาดหัวข่าวว่าคันจรันไครซิสอินอเมริกันเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกาซึ่งเราถือว่าเป็นประเทศผู้นำหลังจากนั้นระบบจริยธรรมนี้ก็ต้องถูกค้นคิดกันขึ้นมามันสมองของนักวิชาการนักจริยธรรมโดยเฉพาะในหนังสือ Encyclopedia ซึ่งเป็นสารานุกรมแห่งการศึกษาที่ทั่วโลกเอามาใช้เขียนในประเทศฝรั่งเศสก็ดีในอังกฤษก็ดีเขาก็ได้เชิญนักจริยธรรมนักสังคมวิทยาอะไรเนี่ยขึ้นมาให้ขึ้นมาเขียนเรื่องจริยธรรมสากลขึ้นมาเราคงจะต้องเสียเวลาสัก 2-3 นาทีเกี่ยวกับจริยธรรมสากลเราไม่อยากเสียเวลามากกว่านั้นแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเขาเขียนเป็นภาษาลาตินว่าสัมมัมบูนัมสัมมัมบูนัมแปลว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงที่มนุษย์ควรจะมีเพราะฉะนั้นเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า the utmost goodness that man can get it in very right. สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้จะเข้าถึงในชีวิตจริงๆแค่ก็ว่า very right, very right. ชีวิตจริงๆเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นเขาก็เขียนขึ้นมา4อันอารมาอ่านดูในระบบแห่งเอนไซโคลปีเดียแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ามองข้ามเลยไม่ว่าใครก็ตามในโลกที่เป็นสมาชิกสมาคมโลกจะเป็นผู้นำเป็นผู้ตามอย่างไรก็ตามถ้ามีจริยธรรม4อันนี้ดูๆมันเข้าอยู่ในหลักของพุทธศาสนา1เขาบอกว่าความสุข happiness happiness สร้างความสุขขึ้นมาในใจให้ได้ถ้าเรามองกันผิวเผินว่าใครๆก็รู้ใครๆก็แสวงหาความสุขแต่ท่านอย่าเพิ่งสรุปง่ายๆว่าคนทุกวันนี้ที่สร้างปัญหาแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่โลกแก่สังคมนั้นไม่ได้เกิดจากคนมีความสุขเกิดจากคนมีความทุกข์เป็นผู้ใหญ่ทุกแบบผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายทุกแบบเจ้าแบบนายเป็นคนแก่ทุกแบบคนแก่ต้องการความสุขนั้นเองจึงต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปแต่ความจริงนั้นถ้าเขามีความสุขเขาจะเอาความสุขไปป้ายให้แก่คนอื่นแก่สังคมเรียกว่า happiness ให้คนนั้นมีความสุขความสุขนี้เป็นแกนการแห่งการแห่งจริยธรรมคนทำชั่วเพราะเขาแสวงหาความสุขเขามีความทุกข์อยู่แล้วจึงรักจึงป้นจึงเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงถ้าเขามีความสุขเขาจะไม่ทำสิ่งนั้นมีความสุขเขียนลงไปเลยก็ได้ happiness 2ความเต็ม perfectperfectness ไอ้ perfectness ที่ความเต็มนี่เราเคยได้ยินเพลงเก่าๆของสุเทพที่เขาร้องว่าทมเท่าไรไม่รู้จะเต็มอะไรทำนองนั้นนะมันไม่เต็มจริงๆในใจของคนเรานักจิตวิทยาแต่อย่างที่มันปล่อยหรือในทางพุทธศาสนานี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเขาบอกคนเราเนี่ยมีอาการขาดขาดวินวินอยู่จะดีแค่นั่งสตามจะขาดอยู่ 15% ถ้าสามารถทำให้มันเต็มได้หมดปัญหาในนี้ถ้าใครมาพูดแล้วว่าเล่าบทเต็มบันไดได้หางขนาดอย่าไปถือเราได้เล่าบทคอยเต็มบาทมันเพราะเครียดมันแก่ก็อยากเด็กเลยความจริงน่าจะบอกว่าขอบคุณผมไม่ค่อยเต็มเหมือนอย่างที่คุณพูดนั่นเองพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะเป็นผู้เต็มปุถุชนธรรมดาเราเนี่ยยังไม่เต็มถึงยังไงก็พยายามให้มันเต็มมันไม่เต็มเราพยายามให้มันมีอาการเต็มชนิดที่ว่าแม้ไม่ได้เป็นหงผู้ทรงศักดิ์ก็รักเป็นโนรีที่หันษาแม้ไม่ได้เป็นนามพระคงคาจงรับเป็นทาราใสที่ไหลเย็นแม้ไม่ได้เป็นมหาหิมาลัยจงพอใจจอมปลวกที่แลเห็นแม้ไม่ได้เป็นวันพระจันทร์เห็นจงรักเป็นจันทร์แรมที่แจ่มจางแม้ไม่ได้เป็นต้นสนละหงก็จงเป็นคงอ้อสะบัดไม่ผักขัดขวางแม้ไม่ได้เป็นนุษสุดสะอานจะเป็นนางที่นิใช่ไรความดีการจะเป็นอะไรนั้นไม่แปลกมันผิดแผกตรงดีงามตามวิถีประพฤติตนให้ตนเป็นเช่นคนดีสมกับที่ที่เราเป็นเช่นนั้นเองอย่างนี้มันเพอร์เฟกต์ได้เหมือนกันแม้ยังไม่เต็มก็ try for perfect นี่ความสุขความเต็มต่อมาอีกก็ตัวนี้สำคัญมากๆความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี้เขาเน้นไปที่หน้าที่เชื่อในเนตความบริสุทธิ์แต่เขาเน้นไปที่หน้าที่วงเล็บไว้อีกด้วยว่า duty for duty as it says duty for duty ว่าหน้าที่เพื่อหน้าที่ทีนี้ถ้าเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาทีนี้แม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ทิ้งหน้าที่นะไปนิมนต์ให้มาแสดงธรรมที่นี่บางองค์ท่านอาจจะไม่มาเลยท่านไม่ถือว่าหน้าที่ของท่านแต่ถ้าไปนิมนต์พระพุทธเจ้าท่านมาแน่ๆท่านมาแน่ๆสิ้นรุ่งเรืองเมืองกันดานบ้านลึกลับย่อมย่านกระท่อมย่อมย่านคนจันทานยากไรถึงปราสาทราชวังของพระราชาพระพุทธเจ้าท่านเที่ยวเสด็จจาริกไปแสดงธรรมไปบิณฑบาตก็ไม่ต้องรับเฉพาะของใครพระราชานิมนต์โผขาดไม่ได้ท่านบอกว่าพระเป็นคนของประชาชนนวายาเมยสัพพัทธนายัสสปุริโสติยานานยังนิสัยะสีเวยะธรรมเณนวณีเจเรเป็นนักบวชไม่ใช่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างภาคเพียรกระทำทุกอย่างครูภาษาสมัยนี้ว่าเป็นนักบวชไม่ใช่จะเสือกทั่วไปเป็นนักบวชไม่เป็นคนของผู้ใด เป็นนักบวชจะไม่อาศัยคนใดคนหนึ่งเลี้ยงชีพแต่จะอาศัยหมดทุกคนตั้งแต่พระราชาถึงคนยากจนพระราชาไปนิมนต์กษัตริย์ฤทธวีแต่พระพุทธเจ้าได้รับนิมนต์นางอัมพปาลีซึ่งเป็นกะหรี่ธรรมดาไว้ก่อนเขาไปขอซื้อบุญของนางอัมพปาลีเนี่ยพระพุทธเจ้ารับนิมนต์และนางอัมพปาลีก็รีบกลับจะไปทำอาหารเลี้ยงกษัตริย์ฤทธวีขับรถมาชนกันพอดีทางออกจากวัดกษัตริย์ก็ด่าแกก็นั่งที่นอกที่เทายอมรับสารภาพว่ารีบร้อนจะไปทำอาหารเลี้ยงพระพรุ่งนี้นิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วพระกษัตริย์นี้ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอไม่ต้องรีบร้อนจึงขอโทษที่ว่าแกเธอฉันจะเลี้ยงจะดูฉันจะถวายพระศาสดาเองกับพระอมนางบอกไม่ยอมถ้างั้นฉันจะซื้อ 1,000 กหาปณะมอบเงินให้เธอบอกไม่เอา 11,000 กหาปณะนางก็ไม่เอาถามซื้อบุญนางบอกว่ามอบแคว้นกาสีให้ก็ไม่เอาเป็นโอกาสเดียวที่จะทำพวกกษัตริย์ฤทธวีนี่ก็บอกว่าดูสิพระศาสดาจะไปฉันที่บ้านของนางโสเภณีหรือจะไปฉันที่บรมมหาราชวังเราไปนิมนต์ตักหน้าทางโน้นเกลือก็ได้แต่พอไปพุทธเจ้าไม่รับท่านบอกว่านายัสสปุริโสติยานักบวชไม่ใช่เป็นคนของผู้ใดใครผู้นั้นนานยังนิสายะทีเวยะนักบวชไม่ใช่จะไปอาศัยผู้ใดผู้หนึ่งกินแต่จะอาศัยหมดทุกคนนั่นแหละเข้าทำนองเรียกว่า duty for duty หน้าที่เพื่อหน้าที่เดี๋ยวนี้เรามีหน้าที่อะไรเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ปัญหามันไม่ใช่หน้าที่เพื่อหน้าที่มันเลยตัวนั้นไม่ต้องพูดท่านก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้ทำอะไรกันนั้นวุ่นวายกันอยู่ไม่ใช่เพื่อหน้าที่อย่างเดียวทีนี้ปัญหามันก็จะตีกลับขึ้นมาว่าถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วจะกินอะไรไม่ต้องห่วงสิ้นเดือนเขาจ่ายให้ทันทีพวกเราเป็นข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่นี่ได้เปรียบถ้าใช้โอกาสที่ได้เปรียบนี้มาทำประโยชน์ทำความดียิ่งจะได้ประโยชน์มากเราน่าจะช่วยโอกาสที่ได้เปรียบนี้เอาความได้เปรียบมาทำประโยชน์เงินเดือนออกฝนตกฟ้าร้องแดดออกไม่ว่าจะแรงจะท่วมไม่มีเสียไม่ใช่ว่าปีนี้เดือนนี้มันแรงหน่อยเงินเดือนลดลงมาเดือนหน้าฝนตกมากอาจจะขึ้นอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเรามีเสมอชาวไร่ชาวนาชาวบ้านชาวช่องน้ำท่วมฝนแรงแมลงกินบุ้งลงกินอะไรต่ออะไรถูกกดราคาต้นทุนสูงเมื่อจะไปซื้อถูกเขาเก็งราคาของที่จะเอามาทำเขาเสี่ยงอยู่ตลอดพวกเราไม่ค่อยเสี่ยงถ้าเราทำ duty for duty หน้าที่เพื่อหน้าที่บ้านเมืองจะเจริญความสุขในจิตในใจเราจะเกิดขึ้นความสุขชนิดนี้อาจจะไม่ต้องมีเงินมากที่พระพุทธเจ้าว่าพรหมจริโยคะทังสุขันติบรรลุความสุขซึ่งยังลงสู่จริยธรรมอาตมาใช้สำนวนให้เข้าใจง่ายคำว่าพรหมจริโยคะทังยังลงสู่พรหมจรรย์ก็แปลว่ายังลงสู่การประพฤติปฏิบัติให้ชีวิตเป็นไปอันประเสริฐบรรลุความสุขพรหมจริโยคะทังสุขันติยังลงสู่ความเป็นไปอันประเสริฐแห่งชีวิตแล้วบรรลุความสุขบรรลุความสุขได้โดยไม่ต้องมีเงินมากก็ได้คือถ้าเราทำคุณงามความดีอะไรแล้วสามารถยกมือไหว้ตนเองโอ้เราดีๆพอจะยกมือไหว้ตนเองได้เมื่อนั้นท่านจะมีความสุขเอามากๆนี่แฮปปี้เนสตัวนี้มันเสี่ยงหน่อยเพราะเขียนในรูปแบบภาษาฝรั่งว่าแฮปปี้เนสมันมักจะเน้นไปทางเนื้อหนังควรจะแปลเป็นภาษาอังกฤษใหม่แฮปปี้เนสควรจะใช้คำว่าบริสเนสซึ่งมันหมายถึงความสุขสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจวิญญาณแต่ถ้าพี่เนี่ยเสียงหน่อยอาตมาอ่านดูแลเอนไซโคลปีเดียก็บอกว่าเสียงเหมือนกันถ้อยคำมีน่าจะเป็นบิสเนี่ยเราสามารถจะมีความสุขได้ในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามโดยไม่ต้องมีอะไรแม้แต่คำขอบคุณอาตมาจะขอยกเรื่องราวอันหนึ่งให้ฟังว่าเมื่อสัก10ปีก่อนอาตมาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเป็นคนหนุ่มๆนะไปกับเพื่อนหลายคนไปเล่นในภูเขาเนี่ยแถวภูพานไปเจอหมู่บ้านหนึ่งบ้านคลึงบ้านกะลึงแถวบ้านบากบ้านบัวกดบากบ้านบัวขึ้นไปเนี่ยบ้านคลึงเป็นกลึงขับรถผ่านไปกับเพื่อนไปหาซื้อหมูไปเที่ยวก็ไปเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งยืนมอมแมมแล้วก็มีเด็ก น้องเขาเนี่ยนั่งร้องไห้เอาตีนเอามือคุยดินเป็นหลุมร้องไห้อยู่พี่สาวก็มอมแมมยืนดูตั้งแต่เช้านะจนเย็นวันนั้นอาตมาขับรถผ่านมามอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนก็ยังเห็นเด็กตัวเนี้ยนอนร้องไห้นั่งร้องไห้อยู่ในดินพี่สาวก็ยืนเล่นอยู่ตรงนั้นนั่งรถผ่านไปแล้วนึกเอกใจขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเด็กมันจึงต้องร้องไห้ตั้งแต่เช้าจนเย็นอยู่ตรงนี้ก็กลับคืนมาเพื่อนเขาก็วิ่งเลยไปเลยมาถามว่าเห็นพี่สาวว่าหลาตุ้งยังจะให้น้องไห้คือบ่ออยเอาน้องแน่เด็กคนนี้มันพูดว่าอ้อยอยู่มันบ่ทรงเราพูดภาษากาลังเนี่ยมันสั้นๆมันบ่ทรงมันเป็นอย่างมันไม่ได้กินข้าวอีเน่ไปขอเขาว่าท่านมาวันน้องสาวนั่นหมายความว่าเขายากจนไม่มีข้าวจะกินเลยตั้งแต่เช้านี่เด็กคนนี้ไม่ได้กินข้าวทั้งพี่สาวทั้งน้องแม่ก็ไปขอข้าวตามภาษาคนยากตามบ้านนอกเนี่ยนะเอาของไปขอเนี่ยไปขอข้าวอาตมารู้สึกสงสารเด็กมากๆจอก็เลยเอาเงินให้20บาทไปซื้อข้าวบ้านนอกกินไปหลับไปเด็กคนนี้ก็วิ่งแย่นเลยสักพักหนึ่งก็พายติดข้าวมากับปิ้งปลาเราเนี่ยเป็นสุขใจเอามากๆเลยเนี่ยพรหมจริโยคะทางสุขันติมีความสุขบรรลุความสุขอันยั่งลงสู่การกระทำอันประเสริฐอันดีงามมีความสุขเห็นเด็กสองคนนี้ได้ข้าวมาจะกินน้องนี่หยุดร้องไห้ทันทีเลยวิ่งมาหาติดข้าวกินกับพี่แล้วถ้าเอาเงินมาคืน15บาทอาตมาบอกเอาคืนไปคือเขาเฮ็ดนั่งกินไปถามแม่ด้วยล่ะเด้อเผื่อแม่มากเรามีความสุขสุขจนน้ำตาไหลนะความสุขไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองความสุขอันเกิดจากการกระทำคุณงามความดีชนิดนี้เราเคยค้นพบบ้างไหมเพราะนั้นจริยธรรมสากลที่เขาเอาความสุขขึ้นมาก่อนความสุขความเต็มนะเขาทวนอีกทีหนึ่ง happiness ความสุข perfectness ความเต็ม healness ความบริสุทธิ์โดยออกมาในรูปการทำงานFor duty, for duty, sake. อันสุดท้ายอันที่สี่ความรัก lovefulness แล้วเขาก็สรุปออกมาได้ความว่า universal, universal love, love everybody as yourself. รักทุกคนเหมือนกับตัวคนตรงนี้ก็เข้าทำนองที่ทางพระพุทธศาสนาเราบอกเมตตัญจะสัพพโลกสมิงมานะสัมภวเยอปริมนังอุทธังอโทจะจริยันจะแผ่ความรักอันไม่มีประมาณถึงเบื้องบนเบื้องล่างทิศเบื้องต่ำและเบื้องขวางขวางในโลกอย่างไม่มีประมาณว่าสัตว์ทั้งหลายคือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเรามีความรักชนิดนี้มันจะมีอะไรนอกจากจิตใจจะหลั่งไหลคุณงามความดีออกมาด้วยการพูดการทำที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่คนอื่นแก่ครอบครัวแก่สังคมวันหนึ่งอาตมาไปแสดงธรรมที่จังหวัดเลยอำเภอผาขาวผู้คนฟังธรรมประมาณสัก500คนในขณะที่แสดงธรรมอยู่เนี่ยมีคนคนหนึ่งแกลุกขึ้นยืนชี้หน้าด่าบักหัวโล่นมึงเทศเก่งผู้เดียวมึงท่านคนฟังแต่มึงเป็นอย่างไรคนฟังนี่ร้อนเป็นไฟเลยลุกขึ้นมาจะตีจะฆ่าแกแต่อาตมากลับเกิดความรักความเมตตาปานีว่าโอ้ยช่างไม่รู้อะไรเนาะเขาไม่รู้อะไรเลยจริงๆถ้าเขารู้อะไรเขาคงไม่พูดอย่างนี้ก็เลยบอกกับผู้ฟังเทศทั้งหลายที่เขาลุกเธอขึ้นมาว่าพี่น้องทั้งหลายอาตมาต้องขอบิณฑบาตนะอย่าไปโกรธอย่าไปเคืองอย่าไปทำอะไรแกไม่รู้จักอะไรถ้าแกรู้จักบาปบุญคุณโทษดีชั่วแกก็ไม่ต้องพูดอย่างนี้เสร็จแล้วอาตมาก็บอกว่าในขณะที่แกพูดแกก็ถูกไฟแห่งโทสะลุกไหม้เผาหัวใจแกอยู่ทำไมเราจึงจะต้องมาจุดไฟเผาใจเราเข้าไปอีกเล่าให้อภัยแกเถิดคนฟังเทศก็นั่งลงเทศไปอีกจับเครื่องเก่าขึ้นมาพูดต่อไปสัก5นาทีแกก็ลุกขึ้นมาด่าอีกชี้หน้าด่าอีกไอ้คนฟังเทศก็ลุกขึ้นมาอีกเขายังไม่มีความรักมากพอคือเมตตานั่นแปลว่าความรักภาษาสันสกฤตว่าไมตรีภาษาบาลีว่าเมตตา ภาษาไทยว่าความรักที่ไม่เจือปนด้วยราคะจะเป็นความรักที่เป็นคุณธรรมก็ต้องขอร้องเอกว่านึกเสียว่าเขาเป็นน้องน้อยของเราคนหนึ่งที่ไม่รู้เดียมสาอะไรให้อภัยน้องน้อยไปเนี่ยก็จะสบายใจอย่าไปโกรธแกเถอะแต่ว่าอะไรแกเลยแกอาจจะเมาเหล้าก็หยดพอแสดงธรรมอีกแกก็ลุกมาด่าอีกคนโกรธก็ขอให้จะโกรธจะดีคนหนึ่งถือศาสนาคริสเตียนลุกขึ้นถือไม้กรก่อนเขาเลยไฟไหม้แล้วอาตมาก็บอกว่าท่านสาธุชนทั้งหลายในโลกนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่มีผู้ใดที่จะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเราได้เกิดมาตายไปเป็นอเนกชาติน้ำตาของเราที่ร้องไห้ยามพัดภาคมากกว่าน้ำในมหาสมุทรแต่ละคนน้ำนมของมารดาแต่ละชาติที่เกิดมาเราได้กินเจริญเติบโตถ้าเอามารวมกันเข้าก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นในโลกนี้จึงไม่มีผู้ใดที่จะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเลยอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาติจึงไม่ควรเบียดเบียนไม่ควรมีเวรมีภัยต่อกันผู้ที่ตายไปแล้วผู้ที่ยังอยู่ก็ล้วนแต่จะบ่ายหน้าสู่ความตายเหมือนกันเพราะเหตุนั้นเราก็ต้องให้อภัยกันนะคิดว่าถ้าแกไม่มีส่วนดีเลยทั้งกายวาจาใจจงคิดว่าเหมือนคนไข้อยู่ในทะเลทรายนอกจากไม่มีน้ำกินแล้วก็ไม่มียาไม่มีหมอมองหน้ามองหลังไม่มีบ้านคู่เมืองคนถ้าเขาไม่ตายเพราะความหิวโหยน้ำเขาก็ตายเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่มียกมียาไม่มีมดมีหมอคนที่ไม่มีความดีเลยทั้งกายวาจาใจก็เป็นคนที่น่าสงสารไปไหนจะถูกคนอื่นเกลียดชังจะเบียดเบียนเราอย่าไปช่วยซ้ำเติมให้อภัยแก่เถอะนะพระพุทธเจ้าถูกเขาเดินขบวนด่าทั้งเมืองโกสัมพีอาตมาลูกศิษย์ชั้นปลายแถวถูกแกด่าคนเดียวไม่เป็นไรให้อภัยในเมืองโกสัมพีวันนั้นเขาด่าจนหมดเงินจ้างด่าเขาก็เลิกเพราะนางมาคันธยาแกจ้างอ้าวคนโกก็หยุดทั้งที่สี่แกด่าอีกตำรวจมาจับสุดท้ายเขาบอกว่าถูกจ้างมาด่าโอ้ยคู่เดี๋ยวเป็นหัวจักบ่อไปสัตว์อาตมาก็ไม่รู้จักหรอกอันนี้เล่าให้ฟังว่าจริยธรรมสากลเมื่อโลกวุ่นวายขึ้นมาถึงขั้นนี้แล้วไม่ว่าที่ไหนเดี๋ยวนี้กำลังหันหลีหันขวางไปไม่รอดก็เลยกลับคืนมาสู่พื้นฐานทางจิตใจเขาก็เลยเขียนจริยธรรมอันนี้ขึ้นมาความสุขความเต็มความบริสุทธิ์ความรักความบริสุทธิ์เน้นไปที่หน้าที่เพื่อหน้าที่หน้าที่เพื่อหน้าที่นี่ทำความเข้าใจให้มากๆแล้วจะดีทำเข้าใจให้มากๆแล้วจะดีเรามีหน้าที่อย่างไรเราทำด้วยความบริสุทธิ์ตรงกับภาษาบาลีว่าธรรมังสุจริตตังจเรจงประพฤติทำหน้าที่นั้นให้สุจริตธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมนั้นแหละจะรักษาคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมยังไงก็ไม่อดตายถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่พระสงฆ์เจ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำได้มากแต่ก่อนอาตมาไม่ได้ทำงานหนักหน่วงเท่ากับบวชเงินเดือนก็สามหมื่นกว่าสี่หมื่นไม่ได้ทุกข์ยากทางกายเหมือนกับบวชแต่ใจไม่เป็นสุขเท่ากับอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บางวันนอนสามชั่วโมงเท่านั้นกลางคืนสองชั่วโมงก็มีสี่ชั่วโมงสูงสุดนอกนั้นชีวิตก็หมุนไปเพื่องานของโลกของสังคมของศาสนาก็ไม่ถือว่าอะไรนี่คือหน้าที่พระพุทธเจ้าท่านเหนื่อยกว่าเราถ้าเรามองดูพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าวันจะตายเดินทาง25คาบุตรไม่ได้ขี่รถเดินไปรากเลือดไปนอนพักไปลุกขึ้นมาเทศต่อเวลาจักตายชั่วโมงนั้นแหละก่อนจักตายลุกขึ้นมานั่งเตือนภิกษุทั้งหลายอามันตยามิโวภิกขเวปฏิเวทยามิโวภิกขเวขยวยธรรมสังฆาลาอัปมาเทนะสัมปาเทตังอัตตัดถังวาปรัตถังวาอุปยัตถังวาหิภิกขเวสัมปสมาเนนะอายะเมวะเธอเราขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อใดเธอมองเห็นประโยชน์ตน ก็ดีประโยชน์ผู้อื่นก็ดีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกประโยชน์สังคมก็ดีอละเมวะก็ควรแล้วนั้นเทียวที่จะกระทำประโยชน์อันนั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้เป็นพวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราที่มีต่อเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้าย duty for duty หน้าที่เพื่อหน้าที่อย่างเต็มเปี่ยมส่วนความรักสากลเที่ยวว่า universal love everybody as yourself รักทุกๆคนเหมือนกับตัวเราอันนี้คงจะได้มาจากรากฐานทางคำสั่งสอนของศาสนาคริสต์นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าท่านผู้ใดถือศาสนาคริสต์ท่านลองเปิดคัมภีร์ไบเบิลหน้าแรกๆของหมวด Old Testament Creator of the World หมวดที่ว่าโดยการสร้างโลกจะสรุปหมวดสร้างโลกที่พระเจ้าสร้างโลกสร้างอะไรมาเสร็จแล้วพระเจ้าก็มีความหวังอันหนึ่งคือให้เรารักกัน We are sons of God believe together we must be to love each other doing according to the purpose of God เราเป็นบุตรของพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเรามาเราอยู่ด้วยกันเราจะต้องรักกันตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า according to the purpose of God กระทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าตรงนี้ถ้าหากว่ามีความรักสากลขึ้นมามันจะเป็นความรักของพระเจ้าเราทำหน้าที่การงานถ้าทำอะไรด้วยความรักความเห็นอกเห็นใจเมตตาปานีทุกสิ่งทุกอย่างจะดีการงานนี่จะสนุกสนานเพลิดเพลินเราเสียเวลากับจริยธรรมสากลมาเนี่ยเหลืออีก15นาทีก็จะเที่ยงขอเข้าสู่คุณธรรมของผู้บริหารก่อนเที่ยงนี้อีกสักนิดหนึ่งผู้บริหารผู้ปกครองจะต้องมีคุณธรรมสำหรับเพื่อส่วนรวมเพื่อลูกน้องเพื่อตนเองที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ออกคืนไปสู่สังคมเรามาดูว่าเพื่อส่วนรวมเพื่อลูกน้องกันบ้างพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นภาษาบาลีเรียกว่าสังฆะรู้สึกในนี้จะมีแต่ท่านพูดเป็นไม่ใช่ถ้าหากพูดถึงเพื่อคนทั่วไปก็จะเป็นสังฆะวัตถุแต่นี้ท่านใช้คำว่าราชสังฆะการสงเคราะห์ผูกพันประสานจิตใจของผู้นำหมู่ผู้นำคณะผู้บริหารผู้ปกครองจะต้องมีอยู่5ประการท่านลองจดดูก็ได้แล้วค่อยอธิบาย1สัตสเมทะอาจจะไม่เคยได้ยินสัตสเมทะสัตสเมทะนี่รู้จักบำรุงรักษาแผ่นดินการเกษตรการเพาะปลูกสนับสนุนอย่างไรอันนี้ท่านในอำเภอทั้งหลายต้องฟังละท่านเป็นใหญ่ในแผ่นดินของอำเภอหนึ่งสองปุริสะเมธะรู้จักส่งเสริมสนับสนุนคนดีไม่ว่าจะเป็นลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนที่มีคุณธรรม